sikana jala kinkolo Kasi talaba ini yawe Batele meri bomo inanga Bolika bota kati nanga Esala temasi ya nanga Talali kambo yo Likaboyo pesa nangai Nasi yango nangolu na yo Yondeo ya kikolu kanga Esikana shala kikolo Kasi talaba ini yawe Batele meri bomo inanga Bolika bota kati nanga Esala temasi ya nanga Talali kambo yo boyo pesa ngai kolo na ngai Kundela kangai Bora Lika boyo pesa ngai kolo na ngai Longisa kangai Talama chama kili basolo barangai Zambe na ngai kei wapie Zambe na ngai zana lola Ya sarakae na tangona ye Boti saka pena ngonga na ye Ata banguna ba ye bele bako longa Ngateo, ngateo, ngateo Kolonga ngateo, ngateo, ngateo.